آج کے علم ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت جس ماہ مبارک میں ہوئی وہ شروع ہو چکا ہے، جس کو دنیا بھر کے مسلمان میلاد النبی ہی کا مہینہ کہتے ہیں، اور جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا، یعنی حضور کی یاد، حضور کا تذکرہ اور اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے مختلف محافل مختلف طریقے سے حضور کی یاد میں جلسے و جلوس منعقد ہوتے ہیں. اس مناسبت سے یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس آب و گل میں تشریف لائے. تین باتیں ذہن میں رکھیے تاکہ جو بات کہی جائے وہ ذہن میں مرتب ہوتی جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے یہ تین باتیں ذہن میں رکھیں. ایک تو ہے تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تخلیق کر دیا، اور ایک ہے ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس دنیا میں پیدا کب ہوئے، اور ایک ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جبکہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا. آج ہم اس میں سے ایک عنوان کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، وہ ہے تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو آپ نے بارہ علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے تخلیق دے دیے گئے. مختلف طریقے سے حضور کا تعارف ہوتا رہا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک حضور علیہ السلام کی آمد کی ہر نبی بشارت دیتا رہا، جیسا کہ سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت موجود، من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک احمد نبی تشریف لانے والے ہیں. یہ بشارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. ایک موقع پہ فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ثمر. یعنی جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ان کو چھوڑ کر جب گئے اور حضرت ہاجرہ سے مطمئن ہو گئے کہ اب ان کا پیچھا انہوں نے چھوڑ دیا، اور ایک جگہ جہاں وہ بٹھا کر کے گئے، نہایت چین سکون تمانیت کے ساتھ وہاں بیٹھ گئیں، تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے جو دعائیں کی، ان میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا وہ خاص محبوب جس کا تو نے گویا ہم سے ازل میں ایک عہد لیا تھا، وہ میری ہی اولاد سے مبعوث کرنا. اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے. اب آئیے، اللہ تبارک و تعالی نے ازل میں، یعنی جس وقت کوئی نہ تھا، چاند سورج یہ دنیا یہ کائنات کچھ نہ تھی، دو اجلاس بلائے. ایک اجلاس تو بلایا اپنی ربوبیت کا اقرار کرنے کے لیے، اور ایک اجلاس بلایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عہد ایک میثاق کے لیے. اور دونوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار اس طریقے سے لیا کہ جتنے لوگ دنیا میں آنے والے تھے قیامت تک ان سب کی ارواح کو جمع کیا, یہ سب آئے, ان سب کو بلایا. ان میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی, اس میں مسلمان بھی, غرض یہ کہ اس میں کفار بھی ہیں, مشرکین ہیں, بیمان ہیں, ہنود ہیں, جتنے مذہب قیامت تک ہوں گے یہ سب ان کی ارواح. ان سے رب کریم نے فرما الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا, بے شک اللہ تبارک و تعالی تو ہمارا رب ہے. اس پر ہم گفتگو کریں, بہت لمبی بات ہوگی, مگر یہ ذہن میں رہے آپ کے, دیکھیے ہم اور آپ اپنی حیثیت کو جانتے ہیں. ہمیں تو پتا نہیں کہ اللہ نے کب اجلاس بلایا, کب ہم نے اقرار کیا, قالوا بلا, ہمیں تو یاد نہیں. مگر آپ حیرت کریں گے یہ سن کر, بعض خاصان خدا ایسے ہیں کہ ان کو وہ عہد یاد, وہ عہد یاد. مثلا صرف ایک حوالہ دے کر ہم آگے چلتے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی اپنے ملفوظات میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اس حدیث کو بیان کیا, اس روایت کو بیان کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب حضور نے اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ اب مجھے بتائیے, میری آپ کی ملاقات ہزاروں مرتبہ ہو اور میں آپ سے پوچھوں کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے, آپ کیا گمان کریں گے کون سا وقت, کیسا وقت, یعنی کون سا واقعہ, کس جانب اشارہ ہے؟ آپ ایک ذہنی انتشار کا شکار ہو جائیں گے کہ کس جانب اشارہ. مگر سبحان اللہ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تمام رموز نبوت سے اللہ نے آپ کو ایسی معرفت عطا فرمائی کہ حضور کے اشارے سے سمجھ گئے کہ یہ کس جانب ہے. تو جب حضور نے فرمایا ابو بکر کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے, تو صدیق اکبر کہتے ہیں ہاں مجھے وہ وقت یاد ہے, اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا. کیا مطلب ہوا؟ جب اللہ کی ربوبیت کا اقرار لیا جا رہا تھا تو سب سے پہلے بلا کہنے والی ذات حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, اور یہ حضرت صدیق اکبر نے بتائی بات. اس سے پتا لگا کہ بعض خاصان خدا ایسے ہیں کہ جنہیں وہ عہد یاد ہے. الحمدللہ ہم اور آپ, اگرچہ ہمیں واقعہ یاد نہیں, لیکن ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانتے. کفار مشرکین یہ عہد کرنے کے بعد بھول گئے, بے دین بد مذہب ہو گئے, یہ ایک الگ تفصیل. اب سنیے, میں ایک بات کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ربوبیت کے بارے میں جب اقرار لیا تو اس میں اپنے پرائے سب تھے, مگر جب اپنے محبوب کے بارے میں اقرار اور اپنے محبوب کے بارے میں عہد و پیمان, اپنے محبوب کے بارے میں میثاق لیا, تو اس اجتماع میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے اور سوائے نبیوں کے کوئی نہ تھا. اس جانب اشارہ اس آیت میں ہے, اور اس کو بیان کر کے پھر ہم آگے چل کے آخری میں انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکالتے, پھر ترجمہ کر کے ہم آگے چلتے. یقین جانیے کہ آج یہ جو مختلف ٹولیاں, مختلف فرقے, مختلف مذہب, مختلف مکاتب فکر جو اہل سنت و جماعت کے عقائد کو کنڈم کرنے میں لگے ہوئے, جو مقام مصطفیٰ سے شناخت نہیں, صرف اس آیت کو ذرا سا غور سے اس کا ترجمہ پڑھ لیں, ایک ایک اس کے حرف پر غور اور تدبر کریں, میں یقین دلاتا ہوں کہ سارے فتنے غلاظت ان کے دل سے نکل جائے اور ان کے دل میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جاگزین ہو جائے. سنیے ارشاد, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, میرے محبوب یاد کرو ذرا اس وقت کو کہ جب ہم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک عہد لیا, ایک میثاق لیا, اور میثاق کیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, فرما اے گروہ انبیاء جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب و حکمت سے, جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں, ثم جاءکم رسول، تو پھر تمہارے پاس سب کے بعد میں ایک میرا نہایت ہی معظم مکرم رسول تمہارے پاس تشریف لائے گا، مصدق لما معکم، وہ کیا کرے گا، جو کچھ تم لے کر کے آئے ہو میرا وہ آخری نبی تم سب کی تصدیق کرے گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے گا۔ ایک تفسیر میں بڑا عمدہ اشارہ فرما، یہ جو فرما ثم جاءکم رسول، یہ ثم نے یہ فائدہ پہنچایا کہ تمام انبیاء آئیں گے اور حضور سب سے آخری میں آئیں گے، ختم نبوت کا مسئلہ بھی اس سے واضح ہوتا، ثم جاءکم رسول، تو تم سب کے بعد میرا ایک معظم مکرم رسول جو ہے وہ تشریف لائے گا، وہ کیا کرے گا، مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس اس کی وہ تصدیق کرے گا۔ جب وہ تصدیق کرے تو تمہارا کام یہ ہوگا، لتؤمنن بھی ولتنصرن، تم ضرور بضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بضرور اس کی مدد کرنا۔ اتنی بات کہنے کے بعد مزید ارشاد ہوا کہ جب یہ تم نے اقرار کر لیا تو اب زبانی بتا اقرار تم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا، وہ اخل تم اللہ والی کم اسری، کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا۔ یہ ازل میں بات ہو رہی ہے، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، جب ربی کریم نے ارشاد فرمایا پوری جماعت انبیاء نے یک زمہ ہو کر کہا قالو اقررنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ فرما جب تم نے اقرار کر لیا تو ایسا کرو، قال فشہدو، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وہ انا معکم من الشاہدین، اور میں تم سب پر گواہ ہوں، اور میں تم سب میں گواہوں میں ہوں۔ پھر اس کے بعد فرما فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، اب سن لو، اس اقرار کے بعد اگر کوئی تم میں سے پھرا وہ ہمارا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہوگا۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس بات کو بیان طریقے سے قرآن مجید کی روشنی میں ہم بیان کرتے، اس سے پتہ یہ لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ازل سے ہے، ایک یہ بات، اور ایک بات تو یہ پتہ لگ گئی کہ تمام انبیاء نے ازل میں حضور کے لیے عہد جو ہے ایک میثاق میں سب نے اس بات کا اقرار کیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آئیے ہم صرف چند آیتیں حضور کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی دوسرے عالم میں جلوہ گری، جس کو ہم نے یہ کہا تبلیغ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عنوان ذہن میں رکھیے۔ آپ جانتے ہیں، بہت مختصر اب کروں گا وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہ، بڑی تفصیل، وہ خانے کعبے کو ڈھانا چاہتا تھا۔ خانے کعبے کو کیوں ڈھانا چاہتا تھا؟ اس نے خانے کعبے کی جب عظمت کو دیکھا تو زمانے جہالیت میں بھی لوگ کعبے کو کعبہ مانتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے، نہایت جوہدی سے طواف کرتے، یہ تو الگ مسئلہ، لیکن بہت مال اور متاع بڑے نظرانے جو ہیں وہ کعبے پر چڑھایا کرتے، اور وہ ہوتا یہ کہ اس کو کوئی خرچ نہیں کرتا بلکہ وہ کعبے ہی کے اندر تمام خزانے جو ہیں جو کچھ بھی نظرانے اس پہ چڑھتے وہ محفوظ رہتے۔ اس میں دو باتیں ذہن، ایک تو یہ کہ بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ ہو جائے اور مسلمانوں کے اس کعبے سے موڑ کر کے اپنے کعبے کی طرح لایا جائے۔ اب اس میں اٹریکشن، جاذبیت کیسے پیدا کی جائے، اس نے یہ کعبہ اپنا الگ بنایا، بڑے دور و دراز سے رنگ برنگی پتھر منگوائے کہ دیکھنے میں عمارت بہت شاندار۔ اس احمد کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو سارے پتھر کالے ہیں، ہم رنگ برنگی پتھر منگائیں گے اور نہایت ہی مرقع اور مسجع کریں گے، گھر دیکھ کے پتہ لگ جائے کہ بہت شاندار کعبہ۔ گویا اس نے ایک بناسپتی کعبہ بنا لیا۔ اب بنانے کے بعد لوگوں کو رجوع کیا کہ اس طرف آؤ، اور اس طرف لوگ راضی نہیں ہوئے، اس کی بہت بڑی دل شکنی ہوئی، جو بڑا طویل واقعہ تو اسے بھی قطع نظر ہم کرتے۔ اس نے کہا اب مسلمانوں کا جو گویا جو یہ جو اللہ کا گھر جو ہے، کعبہ جسے کہتے ہیں، جسے لوگ مانتے، اس کو ڈھایا جائے، اس کو گرایا جائے۔ چنانچہ ابرہا کا یہ لشکر، جو حاجی حضرات وہ جانتے ہیں کہ منا کے راستے، مزدلفہ کے راستے ایک وادی اب بھی محفوظ ہے، ترکیوں نے مہربانی یہ کی کہ بڑی تہذیبی جستجو کے بعد اس وادی کو انہوں نے ایک طرح سے نشاندہی کی کہ یہ وادی وہ ہے کہ جہاں اللہ کا عذاب آیا. یہ کتنے گز کتنے ہاتھ ہے یہ تک انہوں نے تحقیق کی اور وہاں پتھر نصب کر دیے, خبردار یہ وادی وہ ہے جس پہ اللہ کا عذاب آیا. لہذا حاجی حضرات جب یہاں سے گزرے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں عذاب الہی آیا, اور بڑی سرعت بڑی تیزی کے ساتھ یہاں سے گزر جائیں, اس لیے کہ یہ زمین اس معنی پر مناسب نہیں. یہاں پہر خداوندی نازل ہوا, آج بھی وہاں بورڈ نصب ہے. عزیزان گرامی, وہ اس طرف سے آیا لیکن آنے سے پہلے اس نے کیا کیا, اپنا لاؤ لشکر وہاں قائم کیا. قائم کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کسی اچٹھے کسی بدماش کو ایسا نہیں کہ وہ آتے ہی کسی کو مارنے لگ جائے, کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا کہ میری تب دیکھ کیوں رہے ہو, غور سے ٹھوکر مارتا ہے, میں دیکھ کر کے نہیں چلتے, کچھ نہ کچھ حرکت کر کے اور اس کے بعد لڑائی کا جواب پیدا کرتا. اب ریحا نے کیا کیا, قریش کے جتنے مویشی ہیں ان سب کو حکم دیا کہ لا کر ہمارے یہاں باندھ پکڑ کر. اب یہ جب آئیں گے پھر دیکھا جائے گا, جھگڑا شروع ہو جائے. قریش کے تمام مویشی سینکڑوں جب ابرہا نے منگوا لی اپنے یہاں بندوا لیے, تو اب کیا ہوا کہ سارے قریش کے لوگ جمع ہو کر حضور کے دادا عبد المطلب کے پاس گئے. اور یہ ذہن میں رہے, حضور ابھی تولد نہیں ہوئے, ابھی پیدا نہیں ہوئے, کہ بھائی قریش کے سردار ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, آپ بادشاہ سے مذاکرات کیجئے اور اس کو راضی کریں کہ ہمارے مویشی واپس کر. حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے, بتایا کہ قریش کا سردار تم سے ملنے کے لیے آیا. بادشاہ بڑا ہوشیار تھا, جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں نا گارڈ آف آنر, جب کوئی سربراہ آئے تو اسے لاؤ لشکر دکھایا جاتا کہ دیکھو ہماری فوج کا کیسا کر رو کر, کیسا ڈسپلیشن, کیسا ادب, کیسے معاملات ہیں, وہ دکھایا جاتا. پھر فوج کا دستہ پورا ہوتا اور سربراہ مملکت کا جو دوسرے کہیں سے آئے وہ جناب ان کو سلامی دے تک معلوم ہو کہ فوج کا کر رو کر اس ملک کا کیا. اس نے بھی یہی ترتیب اپناتے ہوئے کہا اس ترکیب کو کہ تم ذرا قریش کے سردار کو ہمارا لاؤ لشکر دکھا دو, تاکہ ہمارے لاؤ لشکر کا ہوگ اس کے دل اور دماغ پر پڑ جائے, تاکہ یہ ہم سے کوئی کسل مول نہ لیں. کہتے ہیں اس کے لشکر میں سب سے بڑی ایک خوبی یہ تھی کہ ایک اتنا بڑا ہاتھی تھا جو تمام ہاتھیوں سے بڑا, اور وہ جو تھا سفید رنگ کا تھا, یعنی عام ہاتھی تو کالے ہوتے ہیں, بعض ہاتھی سفید, سفید ہاتھی تھا بہت ذہین شہید. کہنے ذرا اسے ضرور دکھانا تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے پاس سامان عرب کیا. چنانچہ اس کے سپاہی لے گئے, سفید ہاتھی کے سامنے جب گزارنے لگے تو ہم نے معتبر کتابوں میں پڑھا کہ وہ سفید ہاتھی سجدے میں گر گئے, یعنی حضور کے جدے امجد وہ سجدے میں گر گئے. سپاہی فوراً بھاگ کر آئے, اب ریحا سے کہا کہ وہ جو سب سے بڑا ہاتھی وہی سجدے میں گر گیا, اگر یہ ساری سجدہ کرنے لگ جائیں تو کیا ہو, نکل یہیں سے واپس لے آؤ, دن گر جائیں تو ہمارا روز دو سب کا ملیا میٹ ہو جائے. بلا لیا, کہنے کہو کیسے آئے. آپ نے فرمایا ہمارے کچھ مویشی تمہارے لوگ لے آئے, انہیں چھوڑ دیا جائے. اس نے بڑا اظہار افسوس کیا, کہنے لگے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم مجھ سے یہ کہنے آؤ گے خدا کے لیے ہم پر رحم کرو, ہمارا جو یہ کعبہ ہے, ارے یہی تو ایک آستانہ ہے کہ جس پہ آن کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ کرتے ہیں, اور یہ آخری امید کی کرن ہے, یہی اگر آپ نے ڈھا دیا ہم کہاں جائیں گے, ہم تو بالکل یوں ہو جائیں گے. کچھ نہیں ہونا تھا جی, جانور واپس کر دے. انہوں نے کہا وہ کعبے کا معاملہ, پہلے شہرت ہی کعبہ گرا دے. حضرت عبد المطلب نے یہ کہہ کر اس کو ایک دو ٹکے کا جواب دے دیا, فرمایا مال کے مالک ہم ہیں, اپنا مال لینے آئے, اور کعبے کا جو مالک ہے وہ جانے اور تو جب وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا. یہ استقامت, یہ ان کا وہ یا ایمان کہ کہا وہ خود اپنے کعبے کی حفاظت کر لے گا. سب حیران ہو گیا اور آگ بگولا ہو گیا. اب یہ آیا کعبے کو ڈھانے کے لیے, لیجئے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا قصہ موجود ہے. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل, اے میرے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. ابابیل ایک نہایت کمزور پرندہ, اس کے پنجوں میں دو کنکریاں تھی چھوٹی چنے کے برابر, ایک ان کی چونچ میں, ان کنکریوں کو جب انہوں نے ہاتھیوں پر برسایا تو ایسا لگا جیسے بمباری ہو رہی. رب کریم فرماتا ہم نے اس کے پورے لشکر کو ایسا کر دیا جیسے جلا ہوا بھوسا ہوتا. سارا لشکر تباہ ہو گیا. لیکن اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, دیکھیے طرز قرآن ملاحظہ فرمائیے, ابھی حضور دنیا میں نہیں آ تم علم تر کوئی صفان رب و کبھی اصحاب الفیل, میرے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے اس گویا اصحاب الفیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ معلوم ہوا کہ حضور دنیا میں پیدا نہیں ہوئے, مگر دنیا میں جو بھی منظر ہیں یہ سب ملاحظہ فرما رہے ہیں, وہ سب سے واقف ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اس لیے کہ تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی. تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرما رہا, اور پیچھے چلیے آپ نے دیکھا کہ قوموں پر عذاب آیا. ایک قوم آپ تھی جس پر عذاب آیا, اس پر عذاب کیسے آیا محترم حضرات؟ وقت ساتھ نہیں دے رہا. عذاب ایسے ایسے بھیانک اس دنیا میں آئے. کیوں عذاب آئے؟ اللہ کی نافرمانی, اس کے نبی کی نافرمانی, بات نہ ماننے پر پوری پوری آبادیوں کو اٹھا کر زمین بوس کر دیا گیا. قوم آپ پر عذاب یہ آیا کہ ہوا چلی, وہ اتنی ہوا تیز تھی کہ گھوڑے اونٹ ہاتھی کو اڑا کر لے جاتے, اور وہ پہاڑ پر ٹکرا کر چکنا چور ہو جاتے. یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پر ایسے عذاب مسلط ہوتے. میرے محترم بھائی, کیا ہم نیک عمل کے لیے حضور کی غلامی اور حضور کی شریعت پر عمل, بد دیانتی سے بچنے, نمازیں چھوڑنے, روزہ چھوڑ, یہ سارے معاملات ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے کہ دوسرا کوئی سونامی آنا چاہیے؟ میں تین ہفتے پہلے سری لنکا میں, وہاں کے اخبارات تامل میں نکلتے ہیں, ظاہر میں تاملی زبان کو نہیں جان, لیکن لوگوں سے میں نے کہا ذرا بتاؤ کہ یہ کیا معاملات. جہاں تک پہنچ سکا میں نے ان علاقوں کو دیکھا جہاں یہ زلزلہ, جہاں یہ سیلاب آیا. دو منٹ آپ کے لیتا ہوں اس معاملے پر. آپ یقین کیجئے کہ بعض پوری کی پوری بستیاں سطح ہستی سے ایسے مٹ گئیں جیسے لگے کہ کلفٹن کی ریت اور بجری ہے, کہ پتہ لگے کہ یہاں تو شاید کئی سو سال سے آبادی نہیں ہو. اور فرمایا اس کا حال دیکھی, طاقت پوری ریل گاڑی آدمیوں سے بھری ہوئی ایسے بہا کر پانی لے گیا کہ وہ ایسی سمندر میں دفن ہو گئی. نہ کوئی آدمی ملا, نہ کوئی ریل کا ڈبا. ریل کے ڈبے کوئی ماچی یا سگریٹ کی پاکٹ کے بغیر ہوتے ہیں, اور میں اس کی طاقت کیا ہے. اور سنیے, یہ جو سونامی انڈونیشیا میں آیا, انڈونیشیا سے کولمبو تک جب جہاز اڑتا ہے, یہ فلائٹ جو کولمبو تک یہ 3 گھنٹے کی ہے, 3 گھنٹے میں آدمی گویا یہاں پہنچتا ہے سری لنکا. 3 گھنٹے میں آپ کو تعجب ہوگا, انڈونیشیا جب سیلاب چلا ہے پانی کی لہر اتنی اونچی, یہ صرف 4 گھنٹے میں سری لنکا تک پہنچ گئی. گویا پانی کی رفتار تقریباً ہوائی جہاز کے برابر. اور فرمایا آپ نے یہ کشتیاں, یہ بوٹ بالکل جیسے ہمارا بندروٹ ہے, سمندر سے آن کر جیسے بندروٹ پر سارا ملبہ جو ہے وہ نکل گیا. لیکن اس میں لوگوں نے حیرت انگیز واقعات یہ دیکھے. آپ غور فرمائیے, اللہ اکبر, کہتے ہیں کہ یہ سیلاب اور یہ زلزلہ آنے سے صرف 4-5 منٹ پہلے سارے جانور رسیاں توڑا کر پہاڑوں پر بھاگ گئے. جو انہیں پکڑنے بھاگے جانور اور آدمی بچ گئے. افسوس کی ترقی آپ کا دور میں کوئی اعلیٰ ریکارڈ نہیں کر سکا کہ سونامی آنے والا اور جانوروں کو پتہ لگ گیا. کتنی حس بیدار ہے جانوروں کی, سارے جانور رسی توڑا کر کے بھاگ گئے. اور ایک تعجب واقعہ یہ ہے, جن حضرات نے سری لنکا کو دیکھا ہے, یہ کولمبو سے تقریباً کوئی 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بزرگ کا مزار, بیرولا شریف اس کو کہتے, میں وہاں بھی حاضر ہوا. آپ کو تعجب ہوگا, مزار اس طرف پانی ادھر تباہی مچا دی, ادھر تباہی مچائی, ادھر تباہی مچائی, لیکن مزار کے چھوڑ کر کے دوسرے علاقے تباہ ہو گئے, اور مزار کے پیچھے جتنا علاقہ سب کا سب محفوظ رہا. وہاں کے ہندو, وہاں کے بدھسٹ, وہاں کے بیدین مذہب, یہ سیلاب ٹلنے کے بعد سب کے سب بیرولا شریف میں آن کر سجدے میں گر گئے, اور ان کی نظر دی, ان کے خادموں کو نظر آنے دیے, ان کے غلے میں نظر ڈالی, اور مسلمانوں سے کہا, مسلمانوں تمہارے دیوتا نے ہمیں بچا لیا, ورنہ سب تو تباہ ہو گئے. ایسی کئی مثالیں عزیزان گرامی وہاں ملیں گی. تو مجھے بتائیے, خدا نہ خواستہ ہم نہ سدھرے اور ہم نے حضور کی طاعت فرما برداری نہ کی, اگر یہاں بھی کوئی ایسی صورت حال پیش آئے تو مجھے بتائیے کیا ہوگا. بہتر یہ ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کو توبہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرو کہ جو زندگی گزری سو گزری, مگر مولا ہم آئندہ تیرے اور تیرے حبیب کی طاعت اور فرما برداری کریں گے. ضمن بات مر کر رہا تھا, آپ پر عذاب آیا, ہاتھی تھوڑے ہوا میں اڑ کر دیواروں پر اور جو نہ پہاڑوں پر ٹکرا رہے ہیں. اس واقعے کو قرآن مجید نے بیان فرمایا. ایک تخمینہ علماء لکھتے ہیں حضور کی باست اور قوم آگ کے عذاب میں دورانیہ چار ہزار سال حضور سے پہلے. سنیے قرآن فرماتا الم ترا کیف فعل ربک بعاد. میرے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے قوم آگ کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا. معلوم ہوا کہ قوم آگ پر جب عذاب ہو رہا تھا بظاہر حضور دنیا میں جلوہ گر نہ تھے لیکن سبحان اللہ جو دنیا پر بیت رہی تھی حضور اپنے چشمہ نے کرم سے ملاحظہ فرما رہا تھا. اور پیچھے چلیے ذرا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے سنا ایک خواب دیکھا بڑا مشہور عام قصے کہانیوں میں بھی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے علماء سے بھی سنا. انہوں نے کیا دیکھا خواب نے کہ 11 ستارے چاند اور سورج جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ خواب اپنے والد گرامی سے بیان کیا کہ میرے ابا میں نے خواب دیکھا. کہا بیٹا کیا دیکھا تم نے. کہا میرے ابا میں نے یہ دیکھا کہ 11 ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں. ابا نے کہا میرے بیٹے یہ خواب تو اپنے جو دوسرے بھائی ان سے بیان مت کر دینا. اگر تو نے یہ خواب ان سے بیان کر دیا تو تیرے خلاف کوئی منصوبہ بنا لیں گے کیونکہ تو جانتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ میں نے ترجمہ عرض کیا یہ سب آپ نے سنا. اب دیکھیے اب ہم اس کو قرآن کی زبان میں بیان کرتے. فرما اذ قال یوسف اے میرے محبوب ذرا یاد کرو اس وقت کو اور کیجیے آپ ذرا یاد کرو اس وقت کو اذ قال یوسف ذرا یاد کرو اس وقت کو جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے لی ابیہ اپنے والد ماجد سے کہا یا ابتی اے میرے ابا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میرے ابا میں چاند دیکھتا ہوں کہ خواب میں کہ 11 ستارے چاند اور سورج رأیتهم میں نے کیا دیکھا رأیتهم لی ساجدین کہ میری طرف یہ سجدہ کرتے. والد ماجد نے قال یا بنیا اے میرے بیٹے لا تقص رؤیا علی اخوتک اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا فیقید لک قیدا وہ تیرے خلاف کوئی قید کوئی مکر کوئی سازش جو ہے وہ تیار کر لیں گے. ان شیطان علی انسان عدو مبین شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اب دیکھیے اس کا آغاز کیسے ہو رہا قال یوسف میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا اور فرمائیے کہاں یوسف علیہ السلام تنہائی میں اپنے ابا خواب کو بیان کر رہے ہیں اور رب کریم فرماتا میرے محبوب ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بیان کیا. معلوم ہوا کہ دنیا میں جو کچھ اس منظر پر ہو رہا ہے میرے آقا و مولا کی چونکہ تخلیق ہو گئی اس لیے سب ملاحظہ فرما رہے ہیں جو بھی دنیا میں ہو رہا. اور پیچھے چلیے یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور پیچھے چلیے نمرود کا ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہوا. آپ نے 12 سنا تقریر میں کہ فرما کہ تم مجھے سجدہ کرو. انہوں نے کہا میں تو اپنے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا. انہوں نے کہا کمال میں تو اپنے علاوہ کسی کو رب جانتا ہوں میں تو رب ہوں سب کا تو مجھے سجدہ کرو. فرما نہیں میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا کہ یہ کام تو میں بھی کر دوں گا. آپ نے سنا ایک کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دوسرے کو چھوڑ کر کہا دیکھا ہم نے جسے چاہا زندگی دے دی جسے چاہا موت دے دی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو بالکل احمق آدمی حیات اور مماد کو یہ اتنا گویا آسان سمجھ رہا تو انہوں نے کیا کیا کہ مناظرے نے پینترہ بدلا اور دوسری مثال بھی کہا اچھا اس کا مطلب کہ حیات اور مماد یہ دونوں تیرے قبضے میں تو پھر ساری دنیا پر تیرا تصرف ہے. اب جب ساری دنیا پر تیرا تصرف اور تو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے تو سن میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا تو ایسا کر کے تو خالق اور مالک عالم میں تیرا تصرف اتنا کہ جسے چاہے مارے جلا تو ایسا کر کے مغرب سے سورج نکال مشرق میں غروب کر کے بتا دے. اب تو وہ کافر جو ہے وہ لاجواب ہو گیا. یہ مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے ہوا. اب سنیے اس واقعے کو قرآن میں جب بیان فرما الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اے میرے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ایک شخص نمرود جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا ان آتاہ اللہ الملک تو جس کو ہم نے بہت بڑا ملک عطا فرمایا. سبحان اللہ, معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جب مکالمہ اور مناظرہ ہو رہا یہ واقعہ بھی حضور کے چشمان کرم سے پوشیدہ نہیں ہے. اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا, اے میرے محبوب یاد کر اس وقت کو کہ جب ہم نے تمام فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو آدم علیہ السلام کو جب سجدہ ہو رہا تھا ان کی جانب تو فرماتا میرے محبوب یاد کر اس وقت کو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے آدم علیہ السلام کو سجدہ ہو رہا تب بھی میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملاحظہ فرما رہے تھے. ان سارے واقعات کو دیکھ کر اب آئیے سب سے پیچھے, بھائی احد اللہ میثاق النبیین, میرے محبوب یاد کر اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے آپ کے بارے میں کہہ اور ایک میثاق لیا, معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے حضور علیہ السلام کے ایک میثاق عہد لیا گیا. اس سے اندازہ لگائیے تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس 12 ربیع الاول ہی کی بات نہیں ہے بلکہ میں کہوں یہ 5000 سال 2000 سال 2 لاکھ سال 20 لاکھ سال. مجھے بتائیے سال کیسے بنتے, سال مہینوں سے بنتے, مہینہ ہفتے سے بنتا, ہفتہ دن سے بنتا اور دن سورج کے طلوع اور غروب سے بنتا. سورج ہی نہ تھا تو کیا کہا جائے کہ کئی سال پہلے کی بات, جب چاند سورج نہیں تھے کتنے مہینے بتائے, جب چاند سورج نہ تھے تو کئی سال بتائے جائیں کہ کتنے سال, یہ پرانی بات ہے. اللہ اکبر, اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے آقا کا وجود مسعود تھا. اب آئیے صرف ذہن میں بات کو سمجھانے کے لیے حضور سے پوچھا گیا. سب صحابہ جانتے جیسے صدیق اکبر, وہ تو حضور کو بچپن ہی سے جانتے, ساتھ رہے ہر معاملے میں, اور بہت سارے وہ صحابہ کرام علی مریدوان جو مکہ میں حضور علیہ السلام کے قرب و جوار میں, ان میں سے بعضوں نے اسلام قبول کے بعضوں نہ کیا لیکن بعض اسلام قبول کو تو سب جانتے کہ حضور پیدا ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند, حضرت عبداللہ کے فرزند ہے اور حضور نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا, یہ سب جانتے. میں یہاں بیٹھوں آپ کے سامنے آیا, آنے کے بعد کوئی آپ ہی نے کہا بھی پوچھے مولانا اب کب تشریف لائے, میں کہوں گا کہوں بھائی خیریت تو ہے, کیا آپ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے؟ نہیں بیٹھے تو آپ ہمارے سامنے, اگلی ذرا بتائیے کب تشریف لائے. اور بھائی مجھ سے کوئی آپ کی لڑائی ہے, کوئی تنازع ہے, کوئی جھگڑا ہے, کیا بات ہے جو منفی رویے آپ کا ہے؟ ایک عمر ایسا ہو گیا نہیں, لیجیے حضور سے سر عام کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی کب سے؟ کہا کہ تمہیں پتا نہیں کہ میں نے تو فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے مبانگ دہل اعلان کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا, میں نبی بن کر کے آب و گل میں جلا, تمہیں نہیں معلوم؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھنا حضور آپ نبی کب سے ہیں, بڑا عجیب سوال ہو سوال بڑا عجیب و غریب سوال. یہ سوال یہ بتاتا ہے صحابہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میرے آقا کی ادائیں اور معاملات یہ بتا رہے ہیں, یہ نئے نبی نہیں ہے, کہیں پرانا حساب کتاب چلا رہا ہے. حضور آپ نبی کب سے ہیں؟ فرما میں نبی اس وقت تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھے. کہیں فرما میں نبی اس وقت بھی تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی روح نے ان کے جسم سے تعلق نہیں پکڑا. کہیں فرمایا کہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں گوندے جا رہے تھے, میں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین تھا. اس سے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ازل سے عزیزان گرامی چلا آ رہا. اور اس بات کو میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, فائدے سے خالی نہیں, آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تو جناب جنت سے نکال دیے گئے. ماذا اللہ, اچھا اگر گندم نہ کھاتے تو کیا جنت ہی میرے؟ فرما انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں تو زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا, وہ اگر گندم نہ بھی کھاتے تو تب بھی زمین ہی کے لیے بنائے گئے. لہذا لوگوں کو لگام دینی چاہیے. بہت سے دیکھا ہم نے ٹی وی میں, اس میں لوگ ہم سے شکایت کرتی نہیں, بے وقوف یہ تک کہہ دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو آدم علیہ السلام رام درگاہ ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. غور فرمائیے, ایک بہت بڑا خط اسلام آباد سے آیا, ایک محترمہ تقریر کرتی ہیں کوئی ڈاکٹر صاحبہ, انہوں نے کہیں یہ کہہ دیا کہ دیکھیے اگر گندم نہ کھاتے تو شرافت سے زمین پر آتے، جب گندم اٹھا لیا تو زمین پر دھکل دیے گئے، اور یہ سب اس کمبخت نے کہہ دیا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے پوچھے سے ہم نکلے. ارے نبیوں کی وجہ سے تو ہماری آبرو کان، اگر وہ بے آبرو ہو جائیں ہماری آبرو کا کیا ٹھکانا. اللہ اکبر. وجہ اس کی یہ ہے کہ براہ راست مولوی بننے والوں کا حال یہی ہوگا، جنہوں نے کتابیں نہیں پڑھی، تفریحات نہیں پڑھی، علماء کی صحبت نہیں اٹھائی، تو حال تو یہی ہوگا جو ٹی وی اور ریڈیو پر آج کل نظر آ رہا. انی جائل فی الارض خلیفہ، یہ تو فرشتوں سے پہلے بتا دیا کہ میں زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ اکبر. تو مجھے بتائیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت پر جلوہ گر، جنت سے زمین پر جلوہ گر ہوئے، نکالے نہیں گئے، اپنی بھول پر وہ اللہ کے یہاں استغفار کر رہے ہیں، سخت گریا کر رہے ہیں، سخت توبہ کر رہے ہیں. انبیاء کا مقام بہت بلند ہے. ہم تو کوئی بڑا گناہ کر لیں تو ہمارا زمین ملامت ہو، تو معمولی سی بھول بھی ہو جائے، عزیزان گرامی ان کا مقام یہ ہے، وہ بار و قطار دربار اللہ کے دربار میں استغفار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ خیال آیا اپنے رب کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے، اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مجھے معاف فرما دے. رب کریم نے فرما آدم تم کیسے پہچان گئے کہ وہ ہمارا محبوب ہے، حالانکہ ابھی تو ہم نے انہیں تمہاری طرح پیدا بھی نہیں کیا، دنیا میں بھی نہیں بھیجا، کیسے پہچان گئے؟ تو آدم علیہ السلام کیسے، مولا جب تو نے میرے قالب میں روح پھونکی تو میں نے عرش پر جب گردن اٹھائی، سر اٹھایا تو عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھا ہوگا جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اور رب کریم نے آدم علیہ السلام کی اس نسیان اور بھول کو معاف فرما دیا. عزیزان گرامی یہ ساری کائنات، یہ جو کچھ ہے، یہ سب پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اس لیے وہ ہے تخلیق محمدی اور بارہ ربیع الاول ہے حضور علیہ السلام کی ولادت، ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم یہ مہینہ مناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے اور ذکر مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.